بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين دا مكي سورة دي نازل شويد ورسل سورة العنكبوت أو مخكر سورة البقرة ترتیب قرآنی کی دری اتیام نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی شپگاتی آئم نمبر سورت دے سورۃ المطففین دی سورت تا ویلے کی دی سورت تا سورۃ التطفیف ہم ویلے کی رب دری سورت دا ماں قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ وین ما غرک بربک الکریم چہ خپل رب بارہ کی تعالی سے دو قدر کڑی دا تد رخ پد رب بارہ کی چھا دھوکا کڑے تو ولی دھوکا کی گئی ترخ پد رب بارہ کی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی ایمان او عمل صالح تھا دھوکا کی گا ما دا اللہ تعالیٰ بارہ کی بلکہ صحیح ایمان و لرا او عمل و کا بطریقہ پیغمبر باننے پداغی بانی بخلاصی گی دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت پا آخر کی ویل اشول والامر یوم ایزل للہ اختیارات دا قیامت دا ټول دا اللہ تعالی سر دی نو دی صورت کی اللہ تعالی وی یوم یقوم الناس لرب العالمین دا ټول مخلوقات با اللہ تعالی تا ودری گی قیامت کی دا اللہ تعالی مخی تا ودری گی اللہ تعالی تا پیشی ویل للمطففین ویل حلاکت دیو تبایی دا للمطففین دا کمی کون کر پارا ویلن حلاکت دے تباہی دا للمطففین دا کمی کون کو لفارا کمی کئی کما کمی کئی اللذین دا حق کسان دی زکتالو علی الناس کل چی پیمانا اخلی دا خلکونا یستو پن نو پورا اخلی چی دا بلنا اخلی نو پورا اخلی و ایزا کالوهم او کل چی پیمانا کئی دیو نور خلکو لرا او وزنوهم او یا طول کئی دا غیر پارا یخسرون نو کمی کئی پاغی کی کمی کئی مپسرین لیکلی دی وی تطفیف چیرے دا پا دو قسم رے یو تطفیف ظاہری دی چیر بلن یو شی تلی دو بلن چا شی اخلی نو آغیل آغا پورا اخلی او چی تب بل ورکی نو دا آغیل کم ورکی دا حرام کر دی او سوک چی پا ناب طول کی کمی زیادتی که نو دا آغی آمدنی آغم طول حرام دا دویم قول مپسرین داره چی تطفیف معنوی تا هم دا شامل لی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا اللہ تعالی پا شریعت کی کمی زیادتی کول پا اوزس کی پا منز کی دغسی پا روجہ کی پا معاملاتو کی پا حدود شرعیو کی پا دی طول کی کمی زیادتی کول دا بلن دلیل غواڑی دا بخپل خبر بانی دلیل نشی پیش کولی دا بلن خپل حاجت غواڑی حق تی غواڑی او بل تا حق نور کی دا طول پر ایک داخل لی ویل للمطففین تباہی و ہلاکت دے رپار دا کمی کون کو الذین هم الذین دا کمی کون کیا کسان دی اذا اکتالو علی الناس کل چی پیمانا اخلی دا خلکونا یستوفون نو پورا اخلی و اذا کالوهم او کل چی پیمانا کی دی نور خلکو دارا او وزنوهم او یاتول کی یخسرون کمی کی پاغی کی الا یظنو آیا دیو گمان نکی ان اولائک دا کسان انہم مبعوثون چی دیو با دوبارہ پردہ کی دلیشی اللہ تعالیٰ دریو سخت گمان دے رہے خلقو چاہے دا بعد قیامت پورت بانی دوبارہ نشی پرتکے دلے سمانا دا دا خود دوبارہ ہم پرتکے دلے شی لیوم عظیم اگا لوی ورزی تا لوی ورز دا یوم یقوم الناسو پا غورت بانی چو ودری کی خلق لرب العالمین رب دا مخلوقاتو تا حدیث کراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا مومن مسلمان بانے با دا غورت دا سی تیری گی لکر پرز دا منز لکر پرز منز چی با دنیا کی با سمر ٹیم کی گی پا دمر وقت کی یوم یقوم الناس لی رب العالمین پا غورت بانے چی او بدری گی خلق دی رب العالمین اگر رب العالمین تا رب دا مخلوقاتو تا پارن کل مخلوقاتو تا اس اللہ تعالی دی کرکی دو قسم خلق یو فجار دی او دویم نیکان خلق دی ابرار دی دا دوانو حالات اللہ تعالی بیان کری دی پا تفصیلات سرا کلا ہچ ردا سی کول ندی پکار کلا یعنی تصفیف دا ندی پکار کمی زیادتی پا ناب طول کی یا کلا ہچ ری تکذیب دا قیامت ندی پکار کلا د باس بعد الموت نه انکار نه پکار کله هیڅ چری داس کول نه دی پکار ان کتاب الفجار یقینا اعمل نامې د بدکارانو لپاره سجین خامخا ای باغه په سجین کې تاسو جین څه شه ده و ما دراک ما سجین او څه خبر در کوي تعالی چې سجین څه شه ده کتاب مرقوم دا غ دفتر دی رجستر دی مرقوم لیکل شوی ویل یوم یذل المکذبین سجین د تاس په لوسا پیرین هم لیکي د و مز مکینه لاندې دی دي چې پاغي کې پاغي کې دا کافرانو د فاجرانو ارواح پاغي کې جمع کېدل شي او عمل نامې د فاجرانو کافرانو پاغي کې پرتی دي هغه ته لیکيږي سجین ویل یوم یذل المکذبین حلاکت او توحید په دولت باندې د پاره تکذیب کوونکو الذین یکذبون بیوم الدین هغه کسان چې هغه دروغجن ګڼي ورځ د قیامت لره او ما یکذب به او دروغجن نه ګڼي دغه ورځ د قیامت الا کل معتدین مگر هر هغه څوک چې تیروتون کې د حدود شرعیونه هغه تجاوز کړي اسیم هغه ګناګار سړی او دغه سي د حدود شرعیونه چې تجاوز کړي نو هغه د قیامت نه انکار کړي اذا تتلى عليه کله چولو سرچ باغمن آیاتونه زمونږه قال اساطير الاولين نو وای دا چې دروغ کې سیر زړو خلکو نو قران په واره کې دغه عقیده ساتي کلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا قران کریم اساطير الاولين نه دي بلکې تاسو چې دیتا د زړو خلکو قصې وای نو تاسو په زړونو باندې زنګ راغلې دي تاسو د زړونو چیرې زنګ شوی دي د دیو جن تاسو قران ته دروغجن کتاب وای کلا هیچ چری داسې نه دا قرآن کریم دا اساطیر الاولین نه دی بل رانا علی قلوبهم بلکې زنګ راغلی دی په زړونو باندې ماکانو یکسبون په سبب دا هغه عملونه باندې چې دوی کوي ستاسو د بدو اعمالو په وجه باندې ستاسو په زړونو باندې زنګ راغلی دی حدیث کې راغلی دی کله چې انسان ګناه وکړي په دې زړه باندې یو تور داغ وشي کله چې د هغې نه توبه وباسي نو زړه یې بیا سپین شي خو کله چې توبه ونه باسي یوه ګناه وکړي تور داغ یې پر زړه باندې ولګي بیا بل گناو کی بل تو تور داغ پی وشی بل گناو کی بل گناو کی دا تور تبخی بشان نکی راز لشی نو بیا چه کل آغی تا اللہ تعالی کتاب بیانی گی احادیث تا بیانی گی دا قبر قیامت حالات آغی تا بیانی گی بیا پا آغی بانی اثر نکی منگا اتاس بسنگ معلومو چیز منگا استاسو دا درون سخ شوی دی او یا نرم شوی دی چیز اللہ کتاب بیانی گی دا قبر و دا قیامت ذکر کی گی او دا منگا استاسو توجو یا او پزله کې زمونږه حرکت راځي په زمونږ پزله کې انقلاب راځي معلومی کې دا چې رازونه ژوند دي او دا نرم دي او کچرته دغه را باندې اثر نه کوي دا زونه بیا سخ شوی دي کلا هیڅ ری تکذیب د قران کریم نه پکار دی ته د دروغ دی ته د زړو خلکو کیسې ویل نه پکار بل رانا علی قلوبهم بلکې زنګ راغلی دی په زونه باندې ماکانو یک سیبون په سبب د عملونه باندې چې دی کوي دی کوم عمل کوي کلا دا کله په مانو د حقا سره دی یقیني خبره ده انهم عن ربهم يوم ذل محجوبون دیوا عن ربهم په عبارت کې اصل کې مضاف ده حذف دی اصل عبارت ده سره کلا یقیني خبره ده انهم یقینا د خلق عن رؤيه ربهم اصل عبارت ده سره دیوا د لیدر د خپل رب نه يوم ذل په دغه ورځ باندې لمحجوبون او پردو کې وشي من وکړل شي پردو کې وکړل شي دا بيدین خلق الله تعالی به دا غینه پردو کې کړل شي دا الله تعالی سره به دا غی ملاقات نکي ثم انهم لسوال الجحیم بیا یقینا دا ضرور داخلي دن کې جهنم ته بیا به جهنم ته لاړ شي ثم یقال بیا به ویل شي هاذا الذی کنتم به تکذبون دا هغه چیز چې تاسو دروغجن ګڼه الله تعالی کله چې جهنميان جهنم ته وغورځي نو بیا به وتوي چې دا هغه شیر چې تاسو دروغجن ګڼه کلا په معنا د حقا سره دی یقیني خبره ده ان کتاب الابرار یقینا هغه عمل نامې د نیکانو لپاره په علیین هغه په علیین کې دی و ما درک ما علیون او څه شي په کړی ته چې علیون څه شي دی کتاب مرقوم دا دفتر دی لیکل شوی کتاب مرقوم دا رجستر دی لیکل شوی پر روایت کې راغلی دی چې دا په وم اسمان کې د الله تعالی د عرش نه لاندې الله تعالی د عرش نه لاندې په هغه کې د مؤمنانو مسلمانانو عمل نامې جمع کیږي د نیکانو او دغه سي ارواح د نیکانو هغه طرف ته دي علیین هغه ته لکی کتاب مرقوم دا دفتر دی رجستر دی لیکل شوی یشهده المقربون حاضریږي هغه ته المقربون نزدې کلی شوی خلق الله تعالی ته یشهده ته هو زمیر راجره الله تعالی ته الله تعالی ته حاضری کوي المقربون هغه بندگان د الله تعالی چې هغه نیکان بندګانی نږدې کړل شوی الله تعالی ته. یو بل معنی مبصرین بیان کوي دغه ډیره بهترین معنی ده، یشهده المقربون حاضری کوي دغه علیین ته، المقربون یعنی اعمال المقربین دا غیت دا نیکانو بندگانو اعمال اغیت دا اغا نیکانو بندگانو دا مقرب بندگانو اعمال اغیت حاضری کی. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان خلق لفی نعیم پنیامتون کی بی علال ارائی کی پرنگون بانی بی اندرون یو بلتا بگوری علال ارائی کی، ارائی کی جمع دا اریکتون دا پمانا دا ناوی دا پالنگ سرا دا جنتیان پا دا سی احترام بانی بی او داسی پا آرام بانی بی لکه د ناوی پا پالن کی چاگی تارامی. یندرون مبصرین لکر دی یندرون الى وجه الله، گوری بدیو مخ دا اللہ تعالی تا لکه داغی حدیث بار بار ویلی شو داغی پا بارک، یا یندرون گوری بدیو اغنیمتون دا جنت تا بگوری تعریف پی وجوهیم پی جانی بطار دیو پا مخونو کی نظرت النعیم اغتر و تازگی دا نیمتون دا جنتیانو پا مخونو کی با داغی دا جنت اغتر و تازگی دا غی نعمتونا اغاوب کی معلومی گی. یسقونا من رحیق مختوم، یسقونا سکول کی گی با پدیو بانی من رحیق مختوم دا خالص و شرابنا مختوم. مختوم دو معنی مپسرینو بیان کری دی، یو قول لمپسرینو دانے چی پا عبارت کی مضاف حضب دے، اصل عبارت دسرے یعنی ختام و اوانی مختوم و اوانی ہی دا غی چی کما لوخی در شراب و پا غی بانی با مہر لگی دلیں مختوم. یا دویم قول لمبسرین داره چې مختوم یعنی آخره گوٹ بداغی ختام و مسک، مختومن مهر و حاله شوی بین ختام و مسک مهر و حاله شوی، مهر با پاقی بانی با حاله شوی دمشق و دا عمبرو پا شراب بانی با دمشق و دا عمبرو مهر و حاله شوی داغی پاقا گلاسونو باننی دغسی داغی پاقا لوخو باننی. دویم ختام و مسک مانه داره آخره گوٹ دا شراب با دا سی خوشبوداری لکه دا مشکو دا عمرو پشانده که ختام همیسک، اخیره گود داری شرابو چه کل جنتی که نو دا سی خوشبو باو که لکه دا مشکو دا عمرو پشانده که. و فی داری که فلی تنافسی المتنافسون، او پا داغا نیامتونو که مینه دیو که اغا مینه که انکی رغبت دیو که رغبت که انکی نی اغا دیو تا مینه که رغبت دیو تاو که توجه دیگه تا پیدا که. و مزاجو هم من تسنیم، او گدون دا داغا شرابو من تسنیم دا تسنیم چنی نده د شراب و سربا نور چره بل شی او دکل شوی تسنیم وستا تسنیم څه شری عینن دا چینه دا یشرو به المقربون چې سکل وکي دا غنه المقربون نزدې بندگان د الله تعالی، الله تعالی ته چې کم بندگان نزدې دي ناغه دا غنه وبسکی. پرنم تاسو ویل شی دا بها په معنا د منها سره دی، یشرب منها سکل وکي دا غنه غنیکان نزدې بندگان د الله تعالی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، الله تعالی زجر ذکر کئ مجرمانو ته او سلور او صافی قبیحه د مجرمانو الله تعالی بیان کړی دي. دا موحدین چې هغه جنت ته تللی دي په دې پسې به مجرمانو خنداګانې کولې او کلی بچ په لار باندې ورته رېدل مجاهدین مسلمانان به ولیدل نو یو بل ته به سترګې وهلې وی خیال دی ورته، یعنی د حقارت په نظر باندې به ورته کتل، سپکاوی به د مجاهدینو وکه او کله به چې بیا د خپلو مرګرو خواله ورغلل نو په دې باندې به خوشحالي کوله وایي نن مې پلانی مجاهد دومره بېزتي وکړله، نن مې مجاهد له په جیل کې دومره سزا ورکړله. نو الله تعالی د هغې حالات اوس بیانوي. ان الذین اجرموا، یقینا کسان چې جرم یې کړی دی مجرمان دي. کانو من الذین آمنو، ودیو په مؤمنانو پسې یضحکون چې حق خندا به یې کوله په دنیا کې، دغه مجرمانو به په مؤمنانو پسې په مجاهدینو پسې به خنداګانې کولې. و اذا مروا بهم، او کله بچ ورته ریدل پاغي باندې تغامزون نه یو بل ته سترګې وهلې، یتغامزون یو بل ته اشاره کوي په سترګو باندې یتغامزون. دویم قول لم بسرین داره یتغامزون عیبونه به لټول داغي، عیبونه به داغي لټول یو بل ته سترګې وهلې په ودریدل یاران خو بیا راوتی دي وغیرہ وغیرہ د سپکاوی په نیت باندې به کار کو. و اذن قلبو الی اهلهم، و اذن قلبو او کلب چې واپس شول دی الی اهلهم خپل خلکو ته، د اهل مراد تابعداران تی مراد دی او خپل کشران تی مراد دی. ان قلبو په کهین، نو واپس کېدل به دی خوشحالی کون کې په مؤمنانو پسې مسخره کولې، نو بیا به د ځان نه باتوران به جوړ کړل، هغه خپل مرګرو ته به ویل و یار نن پی نن می په مسلمان پسې داسې مسخره وکړلی په طالب په مجاهد پسې می دا خبره وکړلی و ایزار اوهم او کله او کله چې دیو به ولیدل د کافرانو مسلمانان لره قالون دیو ویل انها اولای لزوالون یقینا دا گمراه دي نن سوام دا وسی وای کنه ابی دین خلق مجاهدین ته سوی گمراه او توی او کله ته یو خبره کې جدار پلانی مل خلق دي کله در پلانی مل خلق دي ان قالو ویل به دغه بيدونه خلکو ان هؤلاء یقینا دغه مؤمنان مسلمانان لزوالون دا گمراه دي نوح علی السلام ته گمراه وای د نوح علی السلام قوم ته چې نوح علی السلام کم تابعدارانو اغه ته به گمراه ویل دا همیشر پر دغه شوی ده په دې زمانه کې شیعگان او روافض اغا صحابه کرام ته گمراه وای اغه ته به دین وای وما ارسلوا علیهم حافظین دی آیات کی دو توجیحات دی مبصرین لکل دی یو توجیح پر دی آیات کی دارا دا قول دا اللہ تعالی دی دا پار درد دا غچا چی مسلمانان تا گمراه وی اللہ تعالی وی یعنی دا مجرمان خو مومنان مسلمانان تا گمراه وی نو ما ارسلو علیهم ندی لگلی شوی دا مسلمانان علیهم پا دیو بانی حافظین سوکی کون کی دا خوردیو زی مواران ندی مقرر کلی شوی تاس پا دیو بانی پتوی لگ دا مجرمان خوب مسلمانان باندې څوک اداران نری مقرر کړل شوی چې تاسو کم قسم په توخه خوي نو بدی باندې د پټي ولګوي تاسو په دې باندې خونه مقرر کړل شوی دویم قول لمبسرین دار چې دا قول د کافرانو په اړه د مؤمنانو کې کله چې مؤمن مسلمان دعوت ورکی د الله تعالی د دین دعوت بیان کی نو د کافرانو به دا خبره وکړه او ما ارسلوا علیهم حافظین نیر علی گلی شوی ندیر علی گلی شوی دی پا مونگ بانی حفاظت که اون کی تاس پا مونگ بانی تاس تز مونگ زی مواران خونهی چه همیشه را پار مونگ تلگی آئی تز مونگ زی موار خونهی چه مونگ ترا مسئله بیانه فالیوم اللذین آمنو نو پس ننرز مومنان من الکفار یز حکون پا کافران پسی بخنده کئی جزا من جنس العملی کنا تا پا دنیا کی پا مجاهد پسی خندلیو اغی تری تکلیف پر کڑیو نو وسا نن بدغه مؤمن مسلمان پتا پسې خان دی په قیامت کې فالیوم الذین آمنو نو پس نن روز مؤمنان من الکفار یزحکون به کافرانو پسې وخندا کوي علل ارای کې دی او په فارنګون باندې ينظرون یو بل ته وګوري ينظرون علل ارای کې ينظرون یو بل ته وګوري یا ينظرون ګوري به حالات را کافرانو ته دا په فارنګون باندې ناسي او د کافرانو حالات ته وګوري هل سووی بل کفار ما کانوا یفعلون دا مستقل جمله ده او په عبارت کې اصل کې تقدیر ده اصل عبارت ده سره یقول بعض المؤمنین بعضا د قیامت تورات باندې با بعضی مؤمنان بعضی نور ته وای هل سوې بل کفار ما کانوا یفعلون آیا بدلور کړل شو را کافرانو ته دا غمرونه چې غي کول استفهام تقریر ده او کافرانو ته دا غي د بدو اعمال بدله ملاو شله هل سوې بل کفار ما کانوا یفعلون یقول المؤمنین بعضهم بعضا یقول بعض المؤمنین بعضا بعض مؤمنان به بعضی ته وای هل سوی بل کفارو آیا بدور کړل شو له کافرانو ته ما کان یفعلون داغه کارونه چې دی کول مسلمانان شیدان کول او دغه سی جماعت بمبارو مسلمانان بندي کول مسلمانان له بندي خانو کې سزاګانی ور کولې نو آیا دغه کافرانو ته د دیو دغه بدو اعمال بدله میرا شو لکنه نو استفهام تقریری دی او اغه ته بدله میرا شو لکنه